सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मीमांसा दर्शन की 194वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के तृतीय अध्याय का छठा पाठ चल रहा है। इसके सातवें अधिकरण तक हमने पीछे देखा था, 27वें सूत्र तक। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। पृष्ठ संख्या 1018, सूत्र संख्या 22। 1018 है जी, सूत्र संख्या 22, दूसरी लाइन से। गुणार्थे एतस्मिन् वाक्यं विद्येत न विधानार्थे जी। इसको अच्छी तरह समझिए कि गुणार्थे होने पर वाक्य भेद होता है और विधानार्थ में वाक्य भेद नहीं होता। हाँ, इसका तात्पर्य तो इनका यह है कि यदि इसको गुण के लिए मानेंगे तो यहां पर दो गुणों का विधान करना पड़ेगा, दो कालों का विधान करना पड़ेगा आपको। और दो गुणों का विधान करेंगे तो दो का विधान हो नहीं सकता एक वाक्य से, तो वाक्य भेद हो जाएगा अर्थैकत्व नहीं होने से। दो दो अलग अलग अर्थ प्रयोजन हो गए इसलिए वाक्य भेद हो जाएगा। दो गुणों का विधान करना है तो गुण का मतलब हो गया गौण रूप से, अप्रधान रूप से कोई बात बताना मुख्य से जोड़ करके। और इसको यदि विधान मान लेंगे, विधान का मतलब है उस मुख्य कर्म का विधान मान लेंगे, तो अनेक गुणों का भी कथन वहां पर हो जाता है, उसको गुण विशिष्ट विधि के नाम से कह देते हैं। तो ऐसे में फिर वाक्य भेद नहीं होता है, विशेषण के साथ में विशेष्य को विहित किया जाता है। तो विशेष्य एक ही होने से वहां पर वाक्य भेद नहीं स्वीकार करते, दोष नहीं आएगा, ऐसा ही यहां पर कहना चाहते हैं कि गुणार्थे एतस्मिन् वाक्यं विद्येत। इसमें इसको यदि गुण के अनुसार गुण के लिए ये मानेंगे तो वाक्य का भेद होगा, न विधानार्थे विधान में नहीं होगा। नहीं वपाप प्रचारेण उत्कृष्टस्य काल विधि संभवती। और ये तो अगली बात कही है कि वपाप प्रचार के द्वारा जिसका उत्कर्ष किया गया है अनुष्ठान काल का, उसकी काल की विधि संभव नहीं है। वहां पर पहले ही उसको ले जाया गया है तो काल विधि अब संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? एक देशो ही वपा द्रव्यम, क्योंकि वपा उसका एक देश है, उस पशु का एक भाग है, पूरा नहीं है। तेन सन्निपातिनो वपा संस्कारान उत्कर्षेरन नोपाकरणम, इसलिए वपा से संबंधित जो संस्कार है गुण है उनका तो उत्कर्ष हो जाएगा, लेकिन उपाकरण आदि जो है जो कि पशु के धर्म है उनका उत्कर्ष नहीं होगा, वो नहीं जाएंगे। वपा से संबंधित चले जाएंगे लेकिन पशु से संबंधित जो उपाकरण आदि है वो नहीं जाएंगे, उनका उत्कर्ष नहीं होगा। तो यहां पर आपने जो पूछा था इसको पीछे से देखिए, यहां पर इसी सूत्र के भाषा में अग्निशोमियार्था एव एते क्रमात्, क्रम के कारण ये अग्निशोमीय ही है, ये सिद्धांति का कथन है। अश्विनम कालम ही आमनानम विधानार्थम, ये जो अश्विन का काल यहां पर कहा गया है ये विधान के लिए, ये सबनीय के विधान के लिए है, तो केवल इसी का अश्विन काल का ही यहां पर विधान कहा जाएगा। तो कई गुण हो सकते हैं उसकी संभावना पीछे से देख सकते हैं, हालांकि पूर्व पक्षी भी उसका तो निषेध ही कर रहा है। ऊपर के में जो कहा गया था कि इतरता ही परिव्याणस्य कालो विधीयेत उपाकरणस्य च, परिव्याण का लपेटने का और उपाकरण का दोनों का काल यहां पर माना जाना चाहिए। फिर तो क्योंकि यहां पर ये जो कहना है तत्र काल नियमे, काल अनियमे प्राप्त है, ऊपर के उसमें काल का कोई नियम नहीं होगा कि कहां पर करें, केवल उसका उत्कर्ष हो गया है आगे चौथे से पांचवें दिन में पहुंच गया है, वहां पर ही होंगे, लेकिन वहां भी कहां हो इसका कोई उल्लेख नहीं आ रहा है, उसके लिए यहां पर कथन किया गया आश्विनम ग्रहम गृहीत्वा इति काल मात्रम विधीयते। त्रिवितायुपम परिवीय उपाकरोति इति अनुवाद, ये तो केवल अनुवाद मात्र है, यानी इस काल को कथन नहीं किया जा रहा है। पूर्व पक्षी भी ये कहना चाहता है कि यहां दो हो गए तो विधि भेद हो जाएगा, वाक्य भेद हो जाएगा। तो काल तो हमें दो दिखाई दे रहे हैं यहां पर, एक तो है आश्विनम ग्रहम गृहीत्वा, एक त्रिवृतायुपम परिवीय। तो पूर्व पक्षी ये कह रहा है कि आश्विनम ग्रहम गृहीत्वा केवल इसी काल का यहां पर विधान किया, त्रिवृतायुपम परिवीय ये विधान नहीं है, ये तो अनुवाद मात्र है, इसलिए वाक्य भेद नहीं होगा। तत्र अनेक गुण विधानात वाक्यम भित्तेता तस्मात सवनीय अर्था पशु धर्मा इति। और समझे पृष्ठ संख्या त्रयोदश उत्तर सहस्रम 1013। अत्र विधानात् भिन्न दिवसे अनुष्ठानस्य किं कारणं न ज्ञायते, श्रुत्या यस्मिन् दिने विधीयते भिन्न दिवसे अनुष्ठानं क्रियते तत्र किं कारणं न ज्ञायते। इसमें विशेष तो नहीं, उसे पहले से बता देते हैं। अब शास्त्र में कई बार किसी चीज का अनुष्ठान तो अगले दिन होना है, लेकिन पहले दिन जो चीजें बताई जा रही हैं उन्हीं का अगले दिन की क्रियाओं का उसी दिन कथन कर दिया जाता है पहले से। जैसे कई बार हम उस दिन की बातें बताते हुए और फिर अगले का कर देते हैं, अब अगले दिन ये चीजें होंगी, तो कथन तो वहां पर कर दिया, कथन तो वहां पर हुआ। जिस दिन पहले के का अनुष्ठान हो रहा था, पूर्व वाले का अनुष्ठान हो रहा था, उसी समय दूसरे का विधान कर दिया, पर किया वो आगे जाएगा अगले दिन की, जैसे सूचना दे देते हैं ना हम एक तरह से। तेनसा कालस्य अपि तो विधानम भवति कि अग्रिमे दिने कर्तव्यम, परंतु अत्र तो तथा लिखितमेव नास्ति। एक मैं आपको उदाहरण बता रहा हूं केवल, कि जैसे वहां पर कर देते हैं, तो एक संभावना इसमें कोई खोला तो है नहीं किसी ने कि क्यों कर दिया जाता है, इसका कोई उत्तर तो लिखा हुआ नहीं है। मैं उहा कर रहा हूं कि पहले जो शास्त्र में कथन कर दिया गया हो जाता है वर्णन, पीछे की जो बातें और आगे की दृष्टि से वहां पहले से ही कथन कर दिया जाता है। अगला जो प्रायोगिक होना है उससे उसका जो सैद्धांतिक कथन है वो पहले से हो जाता है, पहले तो होना ही चाहिए, उसी समय होकर के भी किया जा सकता है, एक दिन पहले भी हो गया कथन में आ गया, अलग से तो कोई कारण यहां मेरी पकड़ में नहीं आया। अग्रिमे पृष्ठ 1014 हिंदी भाषा में विशेष इत्यत्र लिखितम अस्ति सूत्रेषु अपि पशु हिंसा दृश्यते, परंतु सूत्र से कुत्रापि पशु हिंसाया लिंगम न दृश्यते। सीधे सीधे नहीं है, इन्होंने ये लिखा है कि जैमिनी सूत्रों में ऐसी झलक मिलती है, भाष्य में तो स्पष्ट है, तो झलक है मतलब भाष्य में जो वर्णन आ रहा है उससे जुड़ा हुआ ही वहां पर पशु विधि जो लिखी गई ना, तुल्य सर्वेशम पशु विधि, सीधे भी आएगा आगे भी आपको मिलेगा, यहां तो खैर सीधा नहीं दिख रहा है ऐसा, पर ऐसा संकेत है। अब हमारे को अर्थ दूसरे ढंग से भी किए ही जा सकते हैं। अब यह है कि इसमें पशु धर्मों के अंतर्गत जो है पशु विधि प्रकरण और ये शब्द तो आ रहे हैं, लेकिन इसमें जो संजपन और विशेषण लिखा हुआ है ये धर्म ये सूत्र में तो नहीं है, लेकिन उस संदर्भ में इन दोनों को जोड़ते हुए अगर देखेंगे तो वो पशु धर्म और पशु विधि जो होगी वो संजपन और विशेषण से युक्त तो हो जाएगी, संभवतः इस दृष्टि से ये कह रहे होंगे, सीधे सीधे नहीं है। ठीक है, और पूर्ण जी ओम। दो प्रकृति याग की यहाँ चर्चा है, एक ज्योतिषोम की और एक अग्निशोमीय की, क्या एक प्रकृति याग में दूसरे का विधान किया जा सकता है? क्या एक प्रकृति याग में दूसरे प्रकृति याग का विधान किया जा सकता है? हाँ वो होता ही है, तो जैसा कि एक तो ज्योतिषोम हो गया और दूसरा अग्निशोमीय हो गया, तो इसमें क्या कि ज्योतिषोम भी प्रकृति है, अग्निष्टोम भी है। अग्निष्टोम पशु यागों की प्रकृति है, अग्निशोमीय, अग्निशोमीय जो है ना, अग्निशोमीय जो है, हाँ ऐसा होता है प्रकृति के भी उसमें उल्लेख आ जाते हैं। जैसे कि हम दशपूर्ण मास को कहते हैं इष्टी, और वो मूलभूत है सबके लिए है वैसे तो, लेकिन इष्टी यागों की है वो सोमयाग से भी संबंधित कुछ चीजें वहां पर आ जाती हैं, ज्योतिष्टोम से संबंधित भी। यद्यपि ज्योतिष्टोम को प्रकृति कहा गया लेकिन प्रकृति की भी वो प्रकृति होती है, लेकिन फिर भी मूल रूप से उसको प्रकृति कह दिया जाता है। जैसे कि प्रकृति निर्माण, जैसे संसार के निर्माण में हम इंद्रियों को अहंकारिक यदि कहते हैं, अहंकार उनकी प्रकृति है, तो ये प्रकृति का कथन है, लेकिन ये प्रकृति ऐसी नहीं है कि इसकी और कोई प्रकृति ना हो। महाभूतों के लिए हम कहेंगे कि ये तन्मात्राओं से बने हुए, इंद्रियां हैं वो अहंकार से बनी हुई है। ये अलग अलग वर्णन होते हुए भी, अपनी जगह ठीक होते हुए भी, अगर और पीछे जाए तो मूल प्रकृति या तो अहंकार, तो दोनों का, तन्मात्राओं का भी अहंकार कारण है, तो पर फिर भी मूल रूप से होते हुए भी इन चीजों को, कईयों को इन्होंने प्रकृति के अंतर्गत गिना है। तो आप जो पूछ रहे हो कि प्रकृति में भी क्या पिछली अन्य किसी प्रकृति की चीजें आ सकती हैं, आती हैं, वो सीधे सीधे विकृति नहीं होती है, पशु याग की दृष्टि से वो प्रकृति ही कहलाएगी, लेकिन वैसे याग की दृष्टि से वो विकृति है, किसी और की चीजें भी वहां पर आती हैं, ऐसा होता है। इसी पृष्ठ 1013 पर, हाँ, तीसरी पंक्ति में ते किम सर्वेशाम अग्निशोमीय सवनीय अनुबंध्यानाम उत, इस तरह करके तीन पक्ष दिखाए हैं भाष्य में, पंक्ति में, पर आगे भाष्य करते हुए, व्याख्या करते हुए चार पक्षों की व्याख्या की है। हाँ, इसमें तो हाँ, कुल तो तीन ही पक्ष माने हैं इसमें, तीनों हो, दो हो और एक हो, आगे व्याख्या करते हुए चार, तो इसमें ये जो पहला पक्ष है 18वां सूत्र का जो कोष्ठक में है, इसमें तो सारों वाला है, यानी पहला पक्ष हो गया ये। ये पहले पक्ष से भी भिन्न है, इसमें सभी पशुओं का ही लिया हुआ है, तीनों का नहीं लिया हुआ, तीनों के लिए उससे आगे लिया है। एक जो ये 18वां सूत्र है, ये खुला हुआ जो है बिना कोष्ठक के 1015 पर, इसमें केवल सवनीय का है, ये केवल सवनीय वाला पक्ष यहां पर नहीं लिखा हुआ है, यहां पर जो भूमिका में है ना, वहां पर तीन का है, दो का है, तो अकेले का है तो केवल अग्निशोमीय का है, तो ये जो पक्ष है ये वहां भूमिका में नहीं है, ये भूमिका में नहीं है, बाकी में तो कोई नहीं है। और 19वां सूत्र जो है ये सवनीय और अग्निशोमीय का है, ये दूसरा पक्ष है जो भूमिका में दिया हुआ है, और कोष्ठक वाला जो है तीनों सर्व पशुओं का, मतलब इन तीनों का हो गया, और सिद्धांति का है वो केवल अग्निशोमीय का है, तो ये एक पक्ष अतिरिक्त है इसके अंदर। हाँ, क्योंकि इस सूत्र की इन्होंने दो ढंग से व्याख्या की है, अब या तो इसकी जो दूसरी व्याख्या है उसको हम नहीं लें, केवल पहली व्याख्या ले लें कोष्ठक वाली जिसमें तीनों का ग्रहण होता है, पर ठीक है ये एक और ढंग से व्याख्या की, एक पक्ष और आ गया इसमें सवनीय, केवल सवनीय का, क्योंकि आगे से जुड़ा हुआ है, इसने सवनियों को लिया और उसने फिर सवनीय इसका पाठ से, सवनीय से इस पाठ से ऊपर अग्निशोमीय को भी ले लिया इसने, नीचे जो है 19वां सूत्र जो है ना जिसमें सवनीय और अग्निशोमीय है, तो सवनीय अग्निशोमीय को प्राप्त कराने के लिए पहले सवनीय को प्राप्त कराया इन्होंने, तो इस दृष्टि से इसको इसकी यह तो कह सकते हैं कि सवनीय और अग्निशोमीय वाला पक्ष था उसको पुष्ट करने के लिए पहले सवनीय का इन्होंने ले लिया, तो मिला करके कह सकते हैं उसकी भूमिका के रूप में, और नहीं तो अलग पक्ष भी मान लेते हैं, कोई बात नहीं है। ठीक है, और कोई बोले। ओम आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 1016 पर 20वें सूत्र के भाष्य की ऊपर से दूसरी पंक्ति, उच्चते से लेकर के ये पूरा भाष्य जी स्पष्ट नहीं हुआ, एक बार कृपया। सूत्र संख्या 20, पृष्ठ संख्या 1016, हाँ 16 में जो उच्चते में, देखिए ये पक्ष है सिद्धांति का जो केवल अग्निशोमियों को मानता है, तो इसमें इन्होंने एक अन्य शाखाओं के वर्णन के आधार पर पुष्टि करनी चाहिए अपनी, अन्यों का कहता है एकेशाम शाखीनाम श्वः सबनियानाम आमनानम, अगले दिन उसका कथन किया गया है। वैसे पूर्व दिन था लेकिन जिसमें जिस दिन अनुष्ठान है उसी दिन वहां पर पांचवें दिन इसका कथन है। तदपेक्षा इयम एशाम गुणार्था पुनःश्रुति, ये जो उसकी अपेक्षा से यहां पहले जो कहा गया ये गुण का कथन है। तो कहा पुनर्गुणो यदर्था एशा श्रुति, गुण क्या है उसमें, उसके लिए यहां पर सिद्धांती उच्चते से कह रहा है। तो गुण का मतलब है कि कोई सहायता जो उसमें बाधा ना हो, सहायता हो, उसके लिए कुछ कहा गया है, इसलिए इसको गुण कहा गया। ये अपने आपके लिए नहीं है, दूसरी चीज के लिए, इसलिए गुणार्था है। तो पशुन संकीर्त्य है, पशुओं का वर्णन करके ये वचन लिखा, यथा वही मत्स्यो अविदितो जन्म अवधूनुते, न जाना जाता हुआ मत्स्य मनुष्य को यानी मछुआरे को परेशान करता है, जान लेने पे पकड़ लेता है वो। एवं वा एते अप्रज्ञायमाना जन्म अवधूनवते, ये नहीं जाने जाते हुए व्यक्ति को कष्ट करते हैं। तो ये कहां पर होंगे, इनका प्रयोग कहां पर होगा, कहां चलेंगे, इसका कुछ पता नहीं, इसका प्रयोग कहां किया जाएगा, इसकी अज्ञानता है। तो उसको बताने के लिए व्यापा प्रचार के माध्यम से उसका काल निश्चित बताया गया। मछली का तो दिखाई नहीं दे रही है इसलिए है, और इसमें उसको ये नहीं पता है कि कहां प्रयोग किया जाएगा, इसलिए वो परेशान हो रहा है कि करें कहां, इसको लिखा हुआ तो है लेकिन करें कहां। इस रूप में अज्ञानता होते हुए वो उसको परेशान कर रही है, उसको स्पष्ट करने के लिए यहां कथन किया गया। क्योंकि एषाम अभिज्ञाने दोषम अभिधाय, न जानने में दोष है, ये जो पीछे मछली वाला उदाहरण दिया इससे ये बता रहे, न जानने में दोष है, ये नहीं जानते हैं तो हमारे को परेशानी होती है, बस इतना ही दोष कथन करके। ये भी कथम सवनानी पशुमंती थी, ये जो सवन है ये पशु वाले कैसे होते हैं, इन्हें पशु कहां से आता है, कैसे होता है, कब होता है, ये जो प्रश्न हुआ। तो प्रश्न रूप कहना वपा प्रचारो गुणों विधीयते, इसमें वपा प्रचार के द्वारा काल रूपी गुण का विधान किया गया। ठीक है, तो जो ये वचन है इनका नीचे, इन्होंने भाष्य में नहीं लिखा है, नीचे विवरण इस नीचे व्याख्या में देखिए, छठी पंक्ति कोष्टक में, अर्थात वपया प्रातः सवने प्रचरंती, अल्पविराम, पुरोडाशेन मध्यन दिने सवने अंगई तृतीय सवने, ये हुआ। तो प्रातः काल तो वपा से करते हैं, मध्यान में पुरोडाश्य करते हैं, और तृतीय सवन में अंगों से यानी अन्य अंगों से, पशु के अन्य अंगों से करते हैं। ये जो कथन किया गया ये स्पष्टता का, उसके लिए कह रहे हैं कि वपा प्रचारो गुणों विधीयते, वपा प्रचार से यहाँ पर काल का विधान किया जाता है। बोलो जी, यहाँ पर प्रचार से क्या तात्पर्य है, उसको लेकर के आगे बढ़ते हैं, आहुति देते हैं, उसको लेकर गति करते हैं, वहां पर होम करते हैं। तो ये जो वपया प्रातः सवने, ये जो प्रातः सवन कथन किया गया ना, इससे वो अज्ञानता समाप्त हो रही है कि कब होगा ये। तो तदर्था ऐसा श्रुति, इसके लिए ये श्रुति है, वपा प्रचारेण एक वाक्यत्वात्, वपा प्रचार से इसकी एक वाक्यता होने के लिए, होने के कारण से वपा प्रचार से जुड़ता हुआ ये वाक्य है, इसलिए उसके लिए ये श्रुति मानी जाएगी। इसमें पूर्व पक्षी कहता है किमतो यद्यवम, यदि ऐसा है तो क्या फायदा हो गया, इसमें क्या लाभ हो गया। तो कहते हैं न सवनीयानाम प्रकरणे न पशु धर्मा क्रमाद अग्निशोमियार्था एवं, बोले यहां पर प्रकरण के द्वारा, न तो निषेध कर ही दिया, फिर प्रकरणे न सवनीयानाम पशु धर्मा, प्रकरण इस प्रमाण से, प्रकरण जो प्रमाण होता है ना उससे, ये पशु धर्म सवनियों के हो गए, सवनीय पशु के ही होंगे, ये इसमें प्रकरण प्रमाण से प्राप्त होता है, नहीं होंगे न सवनिया नाम प्रकरण है ना पशु धर्मा, प्रकरण के आधार पर सवनियों के पशु धर्म नहीं होंगे, फिर कैसे होंगे, क्रमाद अग्निशोमी अर्था एवं, कर्म प्रमाण से ये अग्निशोमी के ही होंगे, वहां पर पढ़े गए हैं। एक तो है प्रकरण सामान्य, उससे सबको प्राप्त हो रहे हैं, ये केवल उसी के होंगे, क्रम क्रम से अग्निशोमी के लिए ही होंगे। ये जो क्रम है ये अनुष्ठान वाला है, इसमें कहते हैं किम पुनस्तत श्वः आमनानम, ये जो श्वः का कथन किया गया ये वहां श्वः क्या कथन है जिससे कि इनके काल का ज्ञान हो रहा है, तो ये है आश्विनम ग्रहम गृहीत्वा त्रिव्रता यूपम परिवीय आग्नेयम सवनियम पशुम उपाकरोति, सवनियम पशुम उपाकरोति, ये सवनीय पशु का वहां पर कथन आ गया। तो इनकी परस्पर एक वाक्यता दिखाते हुए ये कह रहे हैं कि ये केवल अग्निशोम्य के लिए होंगे। आप जो पूर्व दिन का कथन कर रहे हैं ये तो केवल गुण के लिए कथन है, उसको काल को बताने के लिए कथन है, उससे जुड़ करके होगा ये पांचवें दिन ही, इसलिए ये जो धर्म है ये केवल अग्निशोम्य से ही जुड़ेंगे। चौथे दिन ये जो धर्म पढ़े गए हैं ये चौथे दिन वाले में, पूर्व पक्षी ने क्या कहा था कि ये जहां धर्म जहां पढ़े गए वहां वो सवनीय भी वहां पर है, इसलिए उससे भी जुड़ेंगे, ये उससे जुड़ेंगे, पहले तो उसने यही कहा था। दूसरे ने कहा था कि उससे भी जुड़ जाएंगे और अग्निशोम्य से भी जुड़ जाएंगे, अग्निशोम्य का तो अनुष्ठान सादृश्य है, अनुष्ठान का वहां पर क्रम है। तो ये जो पूर्व में पढ़े गए हैं उसका कहना है कि केवल स्पष्टता के लिए यहां पर पढ़े गए, वास्तव में इसका इससे संबंध नहीं है। ओम, ये जो भाष्य में जी ऊपर से जो दूसरी पंक्ति के जो अंत से आया है तदर्थ एषा श्रुति, तो इसका भाष्य खोलते हुए ऊपर से नवी पंक्ति में हिंदी में इस गुण विधान के लिए यह आग्नेय पशु अग्निष्टोम आलभ्य आदि श्रुति है, तो इस श्रुति से इसकी कैसे एक वाक्यता हो रही है? अग्निष्टोम में आग्नेय पशु का आलंबन करना चाहिए, बस ये जो आग्नेय पशु से है और वपा प्रचार के साथ, वपा प्रचार आगे होगा, ये जो हमारा सारा था, ये जो मूल प्रकरण में था ना हमारे प्रारंभ में 18वें सूत्र में 1015 के ऊपर जो वाक्य दिखाए गए थे, आग्नेय है पशु अग्निष्टो में आलभ्य है, आग्नेय ही अग्निष्टो में इंद्राग्न, ये जो सारे के सारे थे, ये जो सारे के सारे हैं ये सवनीय प्रकरण में तो पढ़े गए हैं इस दृष्टि से। तो यहां जो इनका कथन है, ये जो श्रुति है ये आगे जो वपा प्रचार होगा उससे संबंधित है, इसका संबंध वपा प्रचार वाला जो वाक्य है ना, वपया प्रातः सवने प्रचरंती, उसके साथ में जुड़ेगा जी। इसमें ये जो 1015 पर जो ये वाक्य हैं, ये वाक्य 1016 का जो ये वाक्य है यथा वही मत्स्यो, इसके आगे ये वाला वाक्य है, मतलब उसी इसके नीचे टिप्पणी में दे रखा है मैत्री संहिता 3.9.5, तो वो जो वाक्य है 18वें सूत्र वाला वो भी उसी का है, 20वें का जो ये वाक्य है यथा वही ये भी उसी का है, और कथम सवनानी पशुमंती ये भी उसी का है, और ये जो हमने अभी पढ़ा प्रातः सब वपया प्रातः सबने प्रचरंती ये भी उसी का है। तो वाक्य तो उसी प्रकरण के हैं लेकिन उसकी एक वाक्यता कैसे बन रही है ये स्पष्ट नहीं हो रहा है। एक प्रकरण में है इसलिए बनती होगी वहां पर, ये तो पूरे प्रकरण की दृष्टि से कथन होगा, वहां वर्णन जब एक के साथ एक है, जो मैत्रायणी संहिता 3.9.5 लिखा हुआ है तो आसपास में साथ साथ पढ़े हुए होंगे, इसलिए इनकी वाक्यिक वाक्यता की दृष्टि से एक वाक्यता ये स्वीकार कर रहे होंगे। और आगे जी पृष्ठ संख्या 1018 पर भाष्य की प्रथम पंक्ति के अंत से यहां से लेकर के जी भाष्य के नीचे से तीसरी पंक्ति तक जी स्पष्ट नहीं हुआ जी। ये जो है तेन उत्कृष्ट से काल विधि रीति चेत, ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहे तो इसमें पूर्व पक्षी कह रहा है कि पूर्वे द्रु एव आमनानम विधानार्थम, पहले दिन जो कथन किया गया इसमें संदेह, जो निर्णय का आधार यही बनेगा कि सवनीय का जो पहले दिन कथन है यानी चौथे दिन पाठ जो किया गया है, तो चौथे दिन भी सवनीय के भी ये पशु धर्म होंगे, इसी कारण से है क्योंकि उसका पाठ चौथे दिन किया गया है, चौथे दिन के वर्णन में विधान में है। तो सिद्धांत कह रहा है कि वो विधान के लिए नहीं है, वो केवल गुण के लिए है, गुण कथन के लिए है, ये दोनों में अंतर है। तो इसलिए पूर्व पक्षी ये कह रहा था पूर्वेद्यु एव आमनानम विधानार्थम, पूर्व दिन में जो कहा गया वो पाठ है वो विधान के लिए है, केवल गुण कथन के लिए नहीं है, मूल चीज वही कही गई है। अश्विन वाक्यम कालगुण विधानार्थम, ये जो अश्विन वाला वाक्य था 1017 के ऊपर पीछे, अश्विनम ग्रहम गृहीत्वा त्रिविता यूपम परिवीय, ये जो वाक्य था ये काल गुण के विधान के लिए है, तो ये इसको विधान के लिए मान रहा है। तो सिद्धांति ने जब पूछा कथम, तो ये पूर्व पक्षी कह रहा है जो आप पूछ रहे हैं तेना, उत्कृष्ट से काला ऐसे विधीयते, इसके कारण इस ये जो सूत्र में था ना तेना, तेन का मतलब है इस वपा प्रचार के द्वारा। वपा प्रचार का जो वचन था, वपया प्रातः समने प्रचरन्ति, ये जो वाक्य था उससे, इससे इसका काल उत्कृष्ट हो गया। यानी जहां इसका विधान किया गया चौथे में, वहां ना होकर के पांचवें में चला गया, क्योंकि वपया प्रातः समने प्रचरन्ति, ये जो कथन हुआ इससे अब पहले दिन सायंकाल ना होकर के चौथे दिन सायंकाल ना होकर पांचवें दिन सुबह के लिए प्राप्त करा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि उससे यानी ये व्यापा प्रचार का जो कथन है वाक्य है उसके द्वारा उत्कृष्ट से काल से ऐसा विधीयते, उसका ही ये विधान है। ये है ना आश्विनम ग्रहम गृहीत्वा त्रिवृतायुपम परिवीय, ये जो विधान है ये उस उत्कृष्ट काल का ही विधान है। जो काल यहां चौथे दिन से उठा के पांचवें दिन ले जाना है व्यापा प्रचार का, उसी के अनुष्ठान का उसी का विधान यहां पर है चौथे दिन। यहां पूर्ण विराम हो गया। प्रातः सवने वपा प्रचारे चोदिते सती पश्वालंभोपि तत्रैव प्राप्नोति। अगर ये कहें कि प्रातः सवन में वपा प्रचार वहां पर कहा गया, उसी की वही विधि की जाए, यदि वपा प्रचार की विधि भी कहां मानी जाए, प्रातः सवन में ही एक कथन हुआ ही है प्रातः सवन में वपा प्रचार की विधि मानने पर, तो पश्वालंभ भी वहीं पर ही प्राप्त होगा। पशु का आलंबन आदि जो धर्म है वो सब वहीं प्राप्त होंगे, क्योंकि वपा चाहिए तो उसके लिए पशु चाहिए और पशु के लिए पशु से धर्म चाहिए, तो इसका चौथे दिन शाम होगे वो वहां पर प्राप्त होने लगेगा। और ऐसा होने पर तत्र काल अनियम प्राप्त है कि वहां जब पशु आलंभ होगा पांचवें दिन, वहां पर भी ये धर्म प्राप्त तो होंगे, सब नियम में भी प्राप्त होंगे, तो ऐसी स्थिति में चूंकि काल की निश्चितता नहीं है, बस प्रातः सवन केवल लिखा हुआ है, लेकिन वहां पर भी कब हो प्रातः सवन में तो, और उससे संबंधित तो कई क्रियाएं होती हैं, उसके लिए बिल्कुल ठीक समय बताने के लिए ये लिखा आश्विनम ग्रहम गृहीत्वा, अश्विन ग्रहण को लेकर के ये वहां पर काल का विधान किया जा रहा है। त्रिवृतायुपम परिवीय उपाकरोति इति अनुवादः, ये दूसरी विधि नहीं है, क्योंकि पूर्व पक्षी के भी मन में है कि अगर हम काल का विधान मानेंगे तो ये दो काल का विधान होगा, तो ये गुण विधि होगी तो वाक्य भेद हो जाएगा, तो इसलिए वो क्या कह रहा है कि आश्विनम ग्रहम गृहीत्वा बस केवल इति यही एक काल का विधान है, त्रिवृतायुपम परिवीय ये काल का विधान नहीं है, ये तो अनुवाद है। इति अनुवादः। तो सिद्धांति के अनुसार ये गुण के विधान के लिए पूर्व पक्षी कह रहे हैं इसकी की विधि यहीं पर की गई है। ये जो है ना, एक तो होता है पाठ विधि, एक तो अनुष्ठान होता है और एक पाठ होता है, विधान जो होता है। तो सिद्धांती तो ये मान रहा है कि इसका विधान चौथे दिन भी नहीं हुआ, केवल वो गुण का कथन है, मूल विधान तो पांचवें दिन ही है, इसलिए ये धर्म सवनीय के साथ में नहीं जुड़ेंगे, केवल यहीं पर अनुष्ठान जहां हो रहा है अग्निशोमीय का उसी के साथ में जुड़ेंगे। अन्य शाखा का प्रमाण देते हुए उसने ऐसा कहा। हाँ, तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि पूर्व पक्षी ये कहना चाह रहा है कि ये जो वाक्य है वपया प्रातः सवने प्रचरन्ति, ये जो वाक्य है तो इससे काल की विधि कर लेंगे, तो इसमें तो सिद्धांती भी यही कह रहा है। नहीं नहीं, सिद्धांती काल की विधि तो वो वपा प्रचार केवल वहां पर जा रहा है, लेकिन ये कब होगा, कब होगा, तो इसका नियम प्राप्त हो रहा था तो इस कारण से आश्विन ग्रह उसके पास में पड़ा हुआ है, तो वहां से उसके समय का निर्धारण हो गया। समय का निर्धारण होगा, लेकिन इसकी विधि, ये जो वाक्य ना त्रिवृता युपम परि भी है, इसमें एक ही काल की विधि मान रहा है पूर्व पक्षी, काल की विधि मान रहा है, और वो जो काल का विधान है वो कहां पर है, चौथे दिन शाम को ही वहां पर वो उस प्रकरण में पढ़ा हुआ है काल का विधान चौथे दिन, तो इसलिए यहीं पर ही मुख्य विधि माननी पड़ेगी। मुख्य विधि मानेंगे तो पशु धर्म भी वहां पर प्राप्त होने लगेंगे। पूर्व सिद्धांत ये कह रहा है कि ये तो गुण केवल कथन है, वैसे तो विधि पांचवें दिन है, पांचवें दिन होगी तो पशु धर्म आप पांचवें में जा नहीं पाएंगे, क्योंकि चौथे में पढ़े हुए हैं ना, पशु धर्म चौथे में पढ़े हुए हैं, चौथे दिन के वर्णन में वहां पढ़े गए हैं, पढ़े तो वहीं पर ही गए हैं, चौथे में ही पढ़े गए, पूर्व पक्षी और उत्तर पक्षी दोनों के लिए एक ही बात है, वो तो पढ़े हुए तो वहीं पर ही हैं। अंतर क्या है कि सिद्धांती कह रहा है कि यहां पर सवनीय की मुख्य विधि नहीं है, जो कथन मिल रहा है वो केवल गुण कथन है, मुख्य विधि तो इसकी पांचवें दिन है, इसलिए यहां पढ़े हुए पशु धर्म सवनीय से नहीं जुड़ेंगे, कथन तो मिल ही रहा है वहां पर, पूर्व सिद्धांत कह रहा है कि गुण का कथन मात्र है ये, पूर्व पक्ष कह रहा है नहीं, विधि ही यहीं पर की गई है इस काल की, और वाक्य भेद भी नहीं करेंगे, एक ही काल की विधि की गई है केवल, इसलिए वाक्य भेद भी नहीं हो रहा है। तो चूंकि यहां पर विधि की गई है इसलिए पशु धर्म सवनीय में भी लगेंगे। वो कह रहे नहीं, ये तो गुण का कथन है इसलिए सवनीय धर्म, इसलिए पशु धर्म सवनीय में नहीं लगेंगे। बस पाठ तो वहीं पर ही मिल रहा है। तो जी, जब पांचवें दिन जब उसको करना होगा सिद्धांति के पक्ष में, पशु धर्म लाने होंगे तो फिर नहीं वो... लाने होंगे सिद्धांति के मत में, पांचवें दिन पशु धर्म नहीं लाने होंगे। आज जो सवनीय पशु है उसके लिए तो करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, यही तो इस पक्ष, यही तो है इसका, यही तो इस अधिकरण का विषय है कि उपाकरण आदि जो धर्म है वो अग्निशोमीय के ही होंगे, केवल सवनीय के नहीं होंगे, सवनीय के नहीं होंगे। हाँ। इसका मतलब ये हुआ कि सिद्धांत पक्ष ये मानता है कि सवनीय पशु के लिए उपाकरण आदि धर्म के विधान करने की भी आवश्यकता नहीं है, ऐसा? विधान करने की आवश्यकता नहीं है ही नहीं उसके लिए, ये केवल अग्निशोमीय के लिए ही किए गए हैं। अच्छा, है ही नहीं? हाँ, केवल अग्निशोमीय के लिए ही की कथन किया गया। देखो, कथन चौथे दिन किया गया, अब वहां पर सवनीय के बारे में भी कुछ काल का विधान किया हुआ है, इसलिए पूर्व पक्षी कह रहा था कि इनका जो धर्मों का कथन है ये सवनीय के साथ में है तो सवनीय तो लेंगे ही, और दूसरा पूर्व पक्षी साथ में कह रहा था कि अग्निशोमीय का चूंकि अनुष्ठान है इसलिए अग्निशोमीय और सवनीय दोनों में होंगे, ये होगा। पढ़े हुए तो चौथे में ही है, पर अग्निशोमीय से जुड़े हैं इसमें तो कोई दो राय नहीं है, वो तो सिद्धांति भी मानता है। सवनीय वालों को के साथ ये पशु धर्म नहीं जुड़ेंगे, इसमें सिद्धांति का ये कहना है, यहां पर विधि नहीं की गई है। अगर आप विधि मानोगे तो अनेक गुणों की विधि मानोगे और वाक्य भेद होगा, दो दो काल की विधि माननी पड़ेगी तो वाक्य भेद हो जाएगा। पूर्व पक्षी कह रहा था कि नहीं, यहां केवल एक काल की ही विधि है, दूसरे काल का तो हम अनुवाद मान लेंगे ऐसा करके। तो सिद्धांती ने कहा कि नहीं, देखो दूसरे भी शाखाओं में यह है कि वास्तव में ये पांचवें दिन ही है, वहीं पर उसमें पांचवें दिन ही वर्णन मिलता है इसका, चौथे दिन नहीं मिलता है सवनीय का। सवनीय का जो काल संबंधी गुण धर्म है वो चौथे दिन नहीं मिलता है वहां पर, वो पांचवें में ही करते हैं। तो इसने पूछा कि फिर चौथे में क्यों किया गया, यहां पर क्यों? बस वो गुण का कथन है, तो गुण का कथन होने से अब पशु धर्म सवनीय में नहीं लागू होंगे, उसमें नहीं करने होंगे ऐसा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। पृष्ठ संख्या 1023। अधिकरण 8। इसमें मीमांसा में जब कर्मकांड के साथ में पढ़ते हैं तो वो कर्मकांड का विस्तार अध्ययन होना ही चाहिए। कथन श्रौत सूत्र है, ब्राह्मण ग्रंथ है, कम से कम एक ब्राह्मण ग्रंथ और एक श्रौत ग्रंथ होना चाहिए, नहीं तो दोनों में से कोई सा एक तो होना चाहिए पूरा का पूरा। वो पढ़े हुए का मतलब है उसने अच्छी तरह से पढ़ा हो, फिर कर्मकांड देखे हो और उसके मन में अब सारा है। ऐसे में जब ये करते हुए कर्मकांड को जोड़ते हैं तो वो स्पष्टता रहती है, नहीं तो हम एक उहा करके चलते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ होता है और हम वाक्य पे केंद्रित हो जाते हैं केवल, कि भाई यहां प्रकरण है और यहां तो क्रम है या स्थान है, इसमें किसकी बलवत्ता है, पर ये पूरा तब केवल इतने से समझ में नहीं आती है वो चीजें। जब तक पृष्ठभूमि नहीं पता हो तब तक बड़ा मुश्किल होता है, पर हमें केवल इतना हुआ कि यहां पर इन्होंने प्रकरण और क्रम में किसको बलवत्ता दी है। सामान्य नियम तो यही है, प्रकरण का स्थान का नहीं है, लेकिन किसी जगह प्रकरण को हटा दिया और केवल क्रम के आधार पर ही कहा, क्योंकि प्रकरण है ही नहीं वहां पर। तो प्रकरण और क्रम में बलवत्ता देखने के लिए ये सारी की सारी चीजें हैं कि भाई इसके आधार पर हम यहां पर निर्णय कर रहे हैं। देखिए, तो आठवां अधिकरण, शाखा हरणादि नाम उभय दोह धर्मताधिकरणम। शाखा हरण, शाखा मतलब पेड़ की जो शाखा डाली होती है उसको तोड़ा जाता है, उसके लिए अपना क्रम है, अभी आगे देखते हैं। और भी और बहुत सारे धर्म हैं जो पशु से संबंधित किए जाते हैं, तो उन धर्मों का उभय दोह धर्मताधिकरण, दोनों समय के यानी सायकाल और प्रातःकाल दोनों समय का जो दोह है, दोह का मतलब दूध निकालना है, उससे संबंधित ये धर्म माने जाएंगे, ये सिद्धांति का पक्ष है। अभी विषय भाष्य में स्पष्ट होगा। तो अस्ति सायं दोहः, तथा अस्ति प्रातर दोहा, सायंकाल जो दूध दुहा जाता है वो भी हमारे को मिलता है और प्रातःकाल भी होता है। क्यों दो होता है? जिस पक्ष में सान्नाय की आहुति दी जाती है, यानी तो दही की भी और दूध की भी मिला करके, उसी स्थिति में दही भी चाहिए, तो दही तो सुबह तब मिलेगा जब सायंकाल दूध दुहा जाएगा और फिर वो जमेगा। प्रातःकाल के दोहने से दही की प्राप्ति हो नहीं सकती, हो दही होगा तो दही फिर सायंकाल बनेगा, सुबह केवल दूध रह जाएगा, इसलिए पूर्व दिन सायंकाल भी दूध दुहा जाता है। तो ऐसे दो समय का दोहन प्राप्त हो रहा है, प्रातःकाल और सायंकाल का। और सन्नाई की अभी उनके लिए होती है जिन्होंने, जो सोमयाजी है, नहीं तो असोमयाजी जब करता है तो वो पूर्णाश्चर्य करता है, वहां तो इस दोहन की प्राप्ति ही नहीं है। तो सोमयाजी कोई अधिकार वो सन्नाई की आहुति दे सकता है, तो दोनों कालों में दोहन की प्राप्ति होती है। फिर इन्होंने एक और वचन दिया है यहां पर विवरण में, न असोमयाजी सन्नयेत, फिर कहा कामाद इतरह, उसके लिए एक पक्ष में प्राप्ति भी कराई है कि यदि कामना पूर्वक असोमयाजी हो को भी सन्नाय का अधिकार है। यानी किसी ने कहा कि नहीं मैं सोमयाग नहीं करूंगा बिना सोमयाग पूर्वक, एक सामान्य विधि में तो सोमयाग करके फिर ये किए जाते हैं, लेकिन उसने कहा नहीं सोमयाग तो मेरे को करना नहीं है, घोषणा पूर्वक है और सीधे इसको कर रहा है, तो उसको भी सन्नाय की प्राप्ति दिखाई गई है। तो जिस पक्ष में सन्नाय होता है, दूध और दही दोनों होते हैं, वहां दो समय के दोहन की प्राप्ति है। इसलिए कहा अस्थि सायम दोह तथा च अस्थि प्रातर दोह। तो संति तो दोह धर्म, और दोह के धर्म भी वहां पर पढ़े गए हैं, वो क्या है? शाखा हरणम, शाखा का तोड़ा जाना। अब वो शाखा का तोड़ा जाना इसलिए होता है कि जो बछड़े को वहां छोड़ा जाता है दूध पीने के लिए, उसके बाद में उसको वहां से हटाया जाता है, तो उसको थोड़ा सा शाखा से यूं मार के एक प्रतीक के रूप में, क्योंकि वो सीधे सीधे तो आता नहीं है, क्योंकि वो तो दूध पी रहा है, उसको तो अच्छा लग रहा है, वो तो दूध पिएगा हटेगा नहीं, तो थोड़ा डंडे से मार के शाखा हरण से उसको खींच करके, वैसे भी थोड़ा खींच करके ही लाना पड़ता है और कई बार तो बहुत जोर लग जाता है, वो हटते ही नहीं है वहां से। तो उस दृष्टि से ये है, वो शाखा हरण किसके लिए हुआ? वत्स को हटाने के लिए। फिर है गवाम प्रस्थापनम, गायों को वहां से हटाना ले जाना, यानी दूध दू लिया उसके बाद में, ये क्रम वैसा नहीं है, सीधे सीधे नहीं है, बाद का है। तो आजकल तो वास्तव में वहां से करके और उसको गोष्ठ में ले आते हैं, यानी गौशाला में जहां स्थान है वहां ले आते हैं, वास्तव में ये वहां से हटा के फिर उसको जंगल में जैसे गोपालकों के साथ में भेज देते हैं, ग्वाले के साथ में भेज देते हैं, वैसा था, यहां से भेज देते थे बस उसको जंगल में। यह है प्रस्थापन, वहां से हटाना ले जाना। तीसरा है प्रश्नावनम, प्रश्नावन का मतलब होता है पोसाना, गाय को दोहने से पहले उसको दूध दुहने के लिए तैयार करना, वो भी एक धर्म है। और चौथा इन्होंने कहा गोदोहनम, गाय उसको दूध को दुहना, ये भी अपने आप में एक धर्म हुआ, संस्कार, यानी ये सब चीजें करनी है उसके लिए, दूध के लिए। तो कहते हैं ते किम सायम दोहार्था उत उभयार्था इति, तो केवल सायकाल के दोह के लिए है अथवा सायकाल और प्रातःकाल दोनों के समय ये धर्म होने ही चाहिए, तो उसके लिए किम तावत प्राप्तम, तो इसमें पूर्व पक्षी अपनी बात को रहा है। सिद्धांति ने तो कहा कि ये तो दोनों के लिए होंगे, ये सभी धर्म दोनों समय ही लागू होंगे। और इसमें भी खासतौर से क्या शाखा हरण को लेकर के ये प्रश्न उठाया है। अब प्रश्नावन दोह गोदोहन ये तो करना ही पड़ेगा, इससे तो बच ही नहीं सकता है कोई, और गाय का भी प्रस्थापन ये भी होगा ही, लेकिन शाखा हरण जो है बछड़े को हटाने के लिए शाखा लेकर के आते हैं, शाखाओं को जाकर के तोड़ते हैं, उसकी भी विधि होती है, मंत्र पाठ आदि करते हैं, वो प्रक्रिया से तोड़ते हैं, लेके आते हैं और करते हैं, तो वो फिर से करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो इसमें इसका जो प्रयोजन आखिर में निकलेगा वो युधिष्ठिर जी ने विशेष करके अगले पृष्ठ पे लिखा है, उसको पहले देख लीजिए 1024 पर। उन्होंने लिखा है कि इस विचार का प्रयोजन यह है कि यदि पूर्व पक्षानुसार शाकारण आदि सायम दोह के धर्म हो गए केवल शाम वाले में, तो दधि निष्पत्ति के अनंतर कथनचित शाखा के नाश हो जाने पर प्रातर दोह के समय शाखांतर की उत्पत्ति नहीं होगी। सायकाल के दोहन के लिए शाखा लेकर शाकाहरण हो गया, प्रयोग भी हो गया, दूध जम गया, अब शाखा अगर नष्ट हो गई किसी कारण से, गुम गई, नष्ट हो गई, तो यदि इसको सायकाल सायन दोह का ही धर्म माना जाएगा, तो प्रातः दोहन के समय शाखा न होने पर भी कि जिस किसी भी उपाय से बछड़े को हटा दिया जाएगा, उसके लिए शाखा को फिर नहीं लाना पड़ेगा। और यदि दोनों का धर्म है और यदि पहले सायंकाल के दोहन के बाद में शाखा नष्ट हो गई है तो प्रातःकाल के दोहन से पहले फिर से वो शाखाहरण वाली प्रक्रिया करनी पड़ेगी, क्योंकि उसका अंग है तो वो अनिवार्य हो जाएगा। इस दृष्टि से अंतर पड़ेगा। तो फिर पीछे देखिए 28वां सूत्र पूर्व पक्षी कह रहा है, दोहयो काल भेदात असंयुक्तम श्रितम स्यात्। तो इन दोनों दोहों का प्रत्यय का काल का भेद होने से असंयुक्तम श्रितम स्यात्। श्रितम जो है यानी केवल दूध वाला है, गर्म करता है, दूध को गर्म करते हैं वो श्रित होता है, उसके साथ में इसकी संयुक्त नहीं होगा यानी असंयुक्त रहेगा, उससे जुड़ेगा नहीं। भाष्य, दोहयोस्तयो असंयुक्तम धर्मई ही श्रितम भवेत। इन दोनों दोहों से ये श्रित जो है ये धर्म ही असंयुक्तम भवेत। इन धर्मों से असंयुक्त हो यानी दोनों पे नहीं लगेगा। इसमें श्रित का मतलब तो हो गया केवल वो दूध गर्म करके जो आहुति दी जाती है यानी प्रातःकाल वाला, वो जो प्रातःकाल वाला है इससे असंयुक्त होगा यानी संयुक्त नहीं होगा। अकस्मात सायं दोहस्य ही क्रमे औपवसत्थे अहने शाखा हरणादीन समाम अनंती। हेतु है ये पूर्व पक्षी का कि सायंकाल दोहन का जो क्रम है वहां पर जो पढ़ा गया स्थान जो है वो वहां पर आवसत्य दिन में ही शाकाहरण आदि का कथन किया गया है, यानी ये पाठ सादेश्य को कह रहे हैं, पढ़ा गया है ना, किस समान देशता को कह रहे हैं, पाठ की, पाठ वहीं पर ही पढ़ा गया है। और तस्मिनेव अहनी सायं दोह, और उसी दिन सायंकाल दोह होता है, तस्मात क्रमात सायं दोहार्था दोह धर्मायति। इसलिए इस क्रम के कारण से सायंकाल के दोहन के लिए ही दोह धर्म होंगे। ये क्रम, यहां जो क्रम देख रहे हैं ये एक तरह से अनुष्ठान सादेश्य है कि जिस समय में दोह होगा उसी समय में ये धर्म होंगे। तो इसका उत्तर सिद्धांती दे रहा है 29वें सूत्र में, प्रकरण अभिभागाद वा तत्संयुक्तस्य कालशास्त्रम। बोले प्रकरण का तो यहां पर विभाग नहीं है, प्रकरण तो एक ही है, इसलिए उससे यानी इससे संयुक्त ही ये धर्म होंगे कालशास्त्रम। ये जो काल का कथन किया गया है ये काल के विधायक शास्त्र हैं, इसके साथ साथ ही दोनों का कथन होगा, दोनों को यहां पर जोड़ करके ही कथन होगा। भाष्य देखिए, प्रकरणम ही साधारणम, प्रकरण दोनों का समान है। यथैव दधनः एवं पयसः, जैसे दही का प्रकरण है वैसे ही दूध का भी है। क्रमाच्च प्रकरणम बलवत्तरम, और क्रम की अपेक्षा प्रकरण बलवान होता है। पूर्व पक्षी ने जो अपना प्रमाण दिया था वो क्रम दिया था, तस्मात क्रमात सायं दोहार्था दोह धर्मायति, क्रम को यानी स्थान को मुख्य मान करके प्रस्तुत दी, उसका हेतु क्रम था। तो सिद्धांती कह रहा है कि प्रकरण से ये एक ही है, तो और प्रकरण और क्रम में देखा जाए तो श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण स्थान, क्रम का मतलब है स्थान। तो क्रमाच्च प्रकरणम बलवत्तरम, तस्मात उभयार्था दोह धर्मा, इससे दोनों के लिए होंगे, और प्रकरण में दूध भी आ रहा है और दही भी आ रहा है। अपिच न सायं दोहस्य पूर्वे दुर आमनानम, ये केवल सायंकाल के दोह के लिए नहीं है, क्योंकि इसका कथन तो सायंकाल दोहन का तो पहले वाले दिन किया गया था। न सायं दोहस्य पूर्वे दुह आमनानम, इसमें कथन क्या कर रहा है सिद्धांती कि जो सायंकाल का दोहन है इसका कथन पूर्व दिन में नहीं किया गया है, पाठ सादेश्य की दृष्टि से कह रहा है। वैसे तो पूर्व सायंकाल का दोहन पहले दिन ही किया जाएगा, लेकिन इसका जो वर्णन है पाठ सादेश्य वो पहले दिन नहीं किया गया, वो अगले दिन किया गया, ये कह रहे हैं। अगले दिन जो दूध वाला भाग है, श्रित वाला भाग है, उसके वर्णन के साथ साथ ही पिछले वाले का भी कथन किया गया, दोनों वाक्य साथ साथ पढ़े गए हैं। तो इसलिए सिद्धांती ने कहा कि न सायं दोह से पूर्वे तु राम नानम, सायकाल के दोह का पहले दिन में तो कथन नहीं हुआ। पूर्व पक्षी पूछता है कौतर ही, फिर कहां पर कथन हुआ? सिद्धांति कहता है उत्तरे द्युहु, अगले दिन होता है। कथम कैसे? तो एवं आमनंती, ये वचन का, ऐन्द्रम दध्यम अमावास्यायाम, ऐन्द्रम पयो अमावास्यायाम इति। अब ये जो दोनों वचन है एक साथ पढ़े हुए हैं, तो इसके अंदर दध्यम और पय ये दोनों शब्द पढ़े गए हैं, लेकिन दोनों एक साथ पढ़े हुए हैं और वो अगले दिन पढ़े गए हैं, इस दृष्टि से सिद्धांती का कहना है। तो अमावस्यायाम ही उभयम सांगम चोद्यते, अमावस्या में ये दोनों अंग सहित कहे गए हैं, एक ही साथ कहे गए हैं। स एष सायम दोहो अर्थात पूर्वे द्यो अनुष्ठीयते, ये जो सायम दोह है ये तो अर्थ के कारण से, पाठक्रमात अर्थ कर्मो बलियान, उस दृष्टि से ये पहले दिन दुहा जाता है, लेकिन इसका कथन और विधान है वो तो अगले दिन ही किया गया है। अब अगले दिन करेंगे तो दही जम नहीं पाएगा और सन्नाई की आहुति होगी नहीं, इसलिए इसको पहले कर दिया जाता है। बाकी वर्णन जो है वो तो, पाठ जो है वो तो अगले दिन ही है। इसलिए इन्होंने कहा कि स एष सायम दोहो अर्थात प्रयोजन वशात पूर्वेत्यु अनुष्ठीयते, पहले दिन अनुष्ठान किया जाता है उसका। स्वभाव एष दत्नो यत, क्यों ऐसा है, अर्थात को खोल रहे हैं कि ये दही का स्वभाव है। स्वभाव एष दत्न यत पूर्वेद्यो उपक्रांतम अपरेत्यु अभिनिर्वर्तते इति, वह पेरेफ लगा लीजिए कि पहले दिन अगर इसको शुरू करते हैं तो अगले दिन ये संपन्न हो पाता है, उसी समय नहीं हो पाता है। तस्मात सायम दोहस्य क्रमे आमनाता इत्येतत एव तावन नास्ति, इसलिए जो आपका कथन था क्या, सायम दोहस्य क्रमे आमनाता, इसको विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए, सायम से लेकर के आमनाता तक, कि सायकाल दोह के क्रम में कहे गए, ये पूर्व पक्षी ने हेतु दिया था पीछे, सायम दोह से ही क्रमे अपवसत्य आनी शाकाहरणादीन समामनंती, ये जो कथन था उसकी तरफ उल्लेख कर रहे हैं कि सायम दोह से क्रमे आमना था इत्येतद एव तावत नास्ति, आपका कथन ही ठीक नहीं है कि उसका कथन वहां किया गया, अतः उभयार्था दोह धर्मायति, इसलिए दोनों ही दोह के ये धर्म माने जाएंगे। इस प्रकार शाकाहरणादी नाम उभय दोह धर्मताधिकरणम, इनमें जो ये दूध वगैरह पकाते हैं ये श्रपण कहलाता है ये, और श्रित मतलब गर्म किया हुआ, जल के लिए भी होता है, श्रित का मतलब बस पकाया हुआ ये मतलब है, श्रापाके से श्रित शीतम जलम पिबेत, आयुर्वेद में आता है कि गर्म करके ठंडे किए हुए जल को पीना चाहिए। आजकल बहुत पीते हैं ना आधुनिक लोग, हम तो कच्चा पीते हैं प्राय करके, और आजकल के डॉक्टर बहुत बोल देते हैं कि भाई जल जन्य रोग बहुत होने लगते हैं, किसी को उधर की खराबी है कुछ और है, बोले तो गर्म करके ठंडा करके पियो, गर्म करके ही पिया करो, ये जीवाणु समाप्त हो जाते हैं उसमें अच्छी तरह गर्म करके। तो आयुर्वेद में तो पहले से विधान है ही ऐसा, और खासतौर से वृष्टि काल में जबकि सब तरह की गंदगी नदियों में आ जाती है और मिल जाता है तो अधिक संभावना रोगों की रहती है, उल्टी दस्त और इस तरह के जलजन्य रोगों की अधिक संभावना होती है। तो ये श्रित का, श्रित मतलब केवल इसी के लिए नहीं है, ये जो पाक किया जाता है श्रित करते हैं, तो इसमें एक तो पाक यज्ञ होते हैं और हवेर यज्ञ होते हैं, तो पाक यज्ञों में तो अन्य अग्नि में श्रपण किया जाता है और हवेर यज्ञों में उसी अग्नि में करते हैं जहां पर आहुति देते हैं, जिस जगह जिस अग्नि में आहुति देते हैं उसी अग्नि में श्रपण कर लेते हैं हवेर यज्ञों में, और पाक यज्ञ जो होते हैं उसमें जिसमें आहुति देते हैं उसमें श्रपण नहीं करते हैं, अन्य अग्नि में करते हैं। आगे देखिए नवा अधिकरण, सवनादि ग्रह धर्माणाम सवन त्रय धर्मताधिकरणम, नहीं सवन नहीं, साधनादि धर्म, साधनादि ग्रह धर्माणाम, साप है बिंदी है उसको हटा लीजिए, साधन का मतलब है रखना स्थापित करना, तो साधनादि जो ग्रह के धर्म हैं वो सवन त्रय धर्मताधिकरण, तीनों तीन जो सवन होते हैं प्रातः सवन माध्यान दिन सवन और तृतीय सवन, उन तीनों सवनों की ये धर्मता है, यानी तीनों सवनों में ये धर्म लागू होंगे, ये सिद्धांति का कथन है। तो अस्थि ज्योतिष्टोम, ज्योतिष्टोम का कथन मिलता ही है, ज्योतिष्टोम ने स्वर्ग कामो यजेता इति, ऐसा इनमें ज्योतिष्टोम में तत्र इंद्र वायवाद्या ग्रह प्रातः सवने दश आमनाता, इंद्र और वायु देवता वाले ग्रह प्रातः सवन में पढ़े गए हैं, ये दस संख्या में दस है, कौन कौन से हैं वो विवरण में युधिष्ठिर जी ने लिखा है, इंद्र वायव, दूसरा मैत्र वरुण, शुक्र, मंथी, आक्रायण, अतिग्रह, छह सात आठ का, और उक्थे, और दसवां अश्विन, ये जो दस यहां पर पढ़े गए। तो तत्र वायवाद्याग्रह प्रातः सवने दश आमना था, तत्र धर्माश्रुयन्ते, वहां पर ये जो प्रातः सवन वाला वर्णन है वहां ये इनके धर्म भी पढ़े गए हैं साथ में, वो धर्म क्या है? तो उपोपते अन्य ग्रह साध्यन्ते अनुपोपते ध्रुव। तो पात्र और ग्रह बहुत सारे होते हैं, इसमें जो अन्य ग्रह हैं वो तो उपोपत स्थान पर रखे जाते हैं, उनको टिकाया जाता है, और ध्रुव जो है, ध्रुवा चमस जो है वो अनुपोपते वहां पर रखा जाता है। ये उपोपत और अनुपोपत क्या है, युधिष्ठिर जी ने वैसे खोला है इसको यहां पर, कि भूमि में जल छिड़क करके और ऊपर बालू मिट्टी उसमें लगाई जाती है और फिर उसके ऊपर वो पात्र रखे जाते हैं, एक थोड़ा व्यवस्थित करके रखा जाता है, ये उपोक्त होता है। और अनुपोक्त होता है बिना जल छिड़के बिना उसको मिट्टी के लगाए वैसे ही जो रखा जाता है। ये कहां रखा जाता है, इसके लिए युधिष्ठिर जी ने लिखा भी है, देखिए आगे ये इसी पे देखिए 1025 के ऊपर, उपरोव संचय के स्थान से 45 अंगुल के अनंतर पूर्व दिशा में स्वे से उल्लेखित रेखांकित बाहु मात्र अथवा अरत्नी मात्र स्थान को जल से सिंचित करके उस स्थान में बालू बिछाकर एक अंगुल अथवा चार अंगुल खर संजक स्थंडिल बनाया जाता है। ये आप अगर सोमयाग की को उसकी यशशाला को देखेंगे तो पूर्व दिशा की तरफ हम मुंह करके खड़े होंगे, तो जहां पर जो हविर्धान मंडप होता है बीच में, यूं कहो कि यानी जो आवनीय है उससे पहले जहां पर सोमरस आदि निकाला जाता है उसके आगे कुछ खर पात्र होते हैं और उससे भी और आगे थोड़ा सा, यानी मध्य से दाहिने तरफ आगे की तरफ वहां पर खर नाम से वो स्थानीय स्थान होता है, वो एक स्थान बनाया जाता है, वहां पर जल छिड़क के मिट्टी करके और फिर ये ग्रह रखे जाते हैं, ये उपोक्त स्थान होता है। और ध्रुव को बिना उपोक्त के रखते हैं, अनुपोक्त में रखते हैं। वहां पर आपको श्रोतियों का संक्षिप्त परिचय उस पुस्तक में जो पीछे चित्र बने हुए हैं उसमें सोमयाग में आपको वहां ऊपर की तरफ मिलेगा ये चित्र। तो एक तो ये हो गया, दूसरा वो धर्म बता रहे हैं दशा पवित्रेण ग्रहम सम्मार्ष्टि, दशा पवित्र से ग्रहों का सम्मार्जन करता है। ये विषय हमारा पहले आ चुका है ग्रहों को पहुंचने वाला। तो दशा पवित्र क्या है, सोमरस को छानने के लिए जो ऊनी वस्त्र होता है उस वस्त्र के किनारे पे जो रेशे रहते हैं बिना बंधे हुए वो दशा पवित्र कहलाते हैं और उनसे ग्रहों को पहुंचने वाला। ये विषय तो पहले आया ही है कि यहां कितने ग्रहों का होगा इत्यादि, पर ये दशा पवित्र ये धर्म वहां पर उससे मार्जन करना ये भी ग्रह का धर्म प्राप्त है। तो कहते हैं संति अपरे माध्यम दिने सवने अपरे तृतीय सवने ग्रह। ये जो धर्म कहे गए हैं ये प्रातः सवन के समय कहे गए हैं, लेकिन माध्यम दिन सवन में भी ग्रह हैं और तृतीय सवन में भी ग्रह हैं। तो तेषु माध्यम दिनीयेषु तार्तीयेषु च सवनेषु संदेह किम सर्वेषु ग्रह धर्मा कर्तव्या उत प्रातः सवने ये ग्रहस्तेषु इति। तो माध्यम दिन सवनों में और तार्तीयेषु मतलब तृतीय सवन में ये संदेह है, ये जो ग्रह के धर्म है ये इन सब में करने चाहिए या केवल प्रातः सवन में ही करने चाहिए, प्रातः सवन वाले ग्रहों से ही करने चाहिए। तो इसमें कारण क्या है, संदेह क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो धर्म है ये प्रातः सवन के वर्णन में पढ़े गए हैं, तो क्रम की दृष्टि से स्थान की दृष्टि से ये प्रतीत होगा कि ये धर्म केवल प्रातः सवन में ही प्रातः सवन से संबंधित ग्रहों पर ही लगेंगे, पाठ सादृश्य से ये भ्रांति हो रही है। अनुष्ठान भी वहां पर ही हो रहा है वैसे तो, लेकिन क्रम स्थान के कारण से यह होता है, बाकी दो में नहीं जाएंगे। तो किम प्राप्तम, तो इसमें पूर्व पक्षी कहता है प्रातः सवन ग्रहेषु भवेयु, प्रातः सवनीय ग्रहों में ही होंगे। क्यों, तेषाम क्रमे समामनानात् नेत्रेषाम, क्योंकि उनके क्रम में, ये क्रम कौन सा है, अनुष्ठान सादृश्य है, पाठ सादृश्य अनुष्ठान सादृश्य, चूंकि उनका अनुष्ठान वहां पर किया गया, प्रातः सवन वाला जो अनुष्ठान है प्रातः सवनीय ग्रहों का उसी समय इनको पढ़ा गया है। तो तेषाम क्रमे समामना न इतरेषाम, बाकी जो हैं उनमें इन धर्मों को पढ़ा ही नहीं गया है, माध्यम दिन और तृतीय सवन वाले अनुष्ठान में इनको पढ़ाने गया है। एवं प्राप्त ब्रूम, इस पे अब सिद्धांती अपनी बात को रख रहा है। 30वां सूत्र, तदवत सवनांतरे ग्रहाम नानम, बोले यहां पर तदवत का मतलब पीछे जो गोदोहन वाले बातें थी, तो जैसे सिद्धांति ने कहा था कि कि प्रातः दोहन, सायं दोहन और प्रातः दोहन, दो दोनों में वो धर्म लगेंगे, तद्वत उसी के समान यहां पर होगा। तो समान समानांतरे भिन्न सवनों में यानी मध्यान और तृतीय सवन में भी ग्रहों का कथन होने से वहां भी ये धर्म लागू होंगे। भाष्य समानांतरे, समानांतरे को ये खोल रहे हैं, प्रातः सवनान मध्यान दिने तृतीय सवने च ग्रहामनानम, प्रातः सवन से अन्य जो है वो, तो मध्यान दिन और तृतीय सवन में ग्रह का जो पाठ है तदवदेव भवितुम अर्हति, उसी प्रकार से हो सकते हैं, यानी तो गोदो के धर्मों के समान हो सकते हैं। क्यों? सर्वेशम ही तुल्यम प्रकरणम, इन सबका प्रकरण तो समान ही है, प्रकरण प्रमाण को ले रहे हैं। यत्र इति धर्मा समामनाता वाक्येन ग्रह मात्र से विधीयन्ते, जहां पर ये धर्म पढ़े गए हैं, ये पढ़े तो प्रातः समन में गए हैं, लेकिन वहां जो वाक्य है उससे ये ग्रह मात्र के लिए विहित किए गए हैं, केवल सवनीय के लिए हो, केवल प्रातः समन के लिए ही, प्रातः समन वाले ग्रहों के लिए हो, ऐसा कोई वचन से कहा नहीं गया है। वहां वाक्य कैसा है? सामान्य ग्रह मात्र के लिए कथन किया गया है। तो श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण और स्थान, वाक्य और स्थान इनके अंदर बलवत्ता देखी जा रही है। पूर्व पक्ष ये कह रहे नहीं, यहां पढ़े गए इसलिए होने, केवल इसी में लगने चाहिए प्रातः समन में। सिद्धांति का कहना है कि इसका विधान करने वाला जो वाक्य है उसमें ऐसा नहीं कहा गया कि केवल प्रातः समन के लिए हो, ये सामान्य रूप से कथन है तो सब पे लागू होगा। तो यत्र इति धर्म समामनाता वाक्येन ग्रह मात्र से विधीयन्ते, और क्रमाच्च वाक्य प्रकरणे बलीयसी, और क्रम की अपेक्षा वाक्य और प्रकरण दोनों बलवान है। यानी इसने एक तो प्रकरण को भी प्रमाण लिया है और एक वाक्य को भी प्रमाण लिया है। ये दूसरी पंक्ति के देखिए, सर्वेशाम ही तुल्यम प्रकरणम, सबका समान प्रकरण है इस सभी ग्रहों का, तो इस दृष्टि से तो इसने प्रकरण प्रमाण को लिया है। और यत्र इति धर्म समामनाता वाक्य न ग्रह मात्र से विधीयन्ते, यहां पर वाक्य प्रमाण को भी लिया है। तो एक तरफ तो प्रकरण और वाक्य प्रमाण है और दूसरी तरफ क्रम है यानी स्थान है, तो उसकी अपेक्षा से निर्णय कर रहा है ये। क्रमाच वाक्य प्रकरणे बलियसी, क्रम की अपेक्षा वाक्य और प्रकरण ये दोनों बलवान होते हैं। तस्मात सर्वार्था ग्रह धर्मा इति, इसलिए ग्रह के धर्म सभी के लिए होंगे। तो साधना आदि ग्रह धर्माणाम सवन त्रय धर्मताधिकरणम, तीनों सवनों में प्राप्त होंगे। आगे देखिए दसवां अधिकरण, रचना त्रिवृत्वादी नाम पशु धर्मताधिकरणम। तो रचना त्रिवृत्त का मतलब है, रचना मतलब रस्सी, त्रिवृत्त का मतलब है तीन लड़ों वाली वो होती है, उसको बट बट करके पहले एक को बट देते हैं, दूसरी को बट देते हैं, फिर उन तीनों को भी बट के बनाते हैं, तो ये तीन धागे होते हैं उसमें, इसलिए ये तो रचना कैसी होनी चाहिए, तीन धागों वाली होनी चाहिए। इसका त्रिवृत्त का बहुत उल्लेख आता रहता है। तो ये इनकी पशु धर्मता है, ये पशु के धर्म है। वैसे देखिए अस्थि ज्योतिष्टों में पशु अग्निशोमीय, ज्योतिष्टों में अग्निशोमीय पशु है, उसके लिए वचन दे दिया, यो दीक्षितो यद अग्निशोमीय पशु आलभते इति, पहले आ चुका है। तत्र रचना श्रूयते, तो इसी प्रसंग में रचना यानी रस्सी के बारे में भी वर्णन है। क्या? रचना धर्माश्च, रचना का भी वर्णन है और रचना के धर्मों का, रस्सी के धर्मों का भी कथन है। क्या है वो? तो त्रिवृत भवती, त्रिवृत होता है, इसको विपरीत अल्प विराम में लीजिए, त्रिवृत के दय को हलंत कर लीजिए, त्रिवृत भवती। ये जो रचना है कैसी होनी चाहिए? तीन लड़ों वाली होनी चाहिए, ये एक धर्म आ गया। दूसरा कहा दर्भमयी भवती, दर्भ की होती है, डाभ की होती है, दूसरा धर्म आ गया। फिर कहा प्रविष्टांता कर्तव्या च इति, प्रविष्टांता कर्तव्या च, यहां पर बंद कर लीजिए विपरीत अल्प विराम को, यह भी एक धर्म है। तो प्रविष्टांता का मतलब है जिसका अंत का प्रदेश यानी छोर अंदर घुसा दिया गया है, उसको प्रविष्टांत बोलते हैं। जैसे किसी रस्सी या किसी को बटते हैं तो अंत में और जोड़ नहीं रहे हैं, तो अंत में एक पतला पतला पतला और रह जाता है, और वो या तो वैसे भी छोड़ देते हैं, काट देते हैं, किनारे को काट दो वहां पर बांध दिया, वो भी एक तरीका है, अथवा यूं भी छोड़ देते हैं, काटते भी नहीं है। लेकिन एक तरीका होता है उसको जो है उसको मोड़ करके और अंदर की तरफ कर देते हैं, इसको कहते हैं प्रविष्टांत, जिसका अंत भाग प्रविष्ट करा दिया गया इसी के अंतर्गत, वो थोड़ा मोटा सा हो जाता है। इसको आप शिखा बंधन में भी देख सकते हैं, खासतौर से महिलाएं दोनों तरह से बांधती हैं, एक तो पीछे पतला रहता है और एक उसको पलट देती हैं और उसमें फिर कुछ बांध देती हैं रबड़ बैंड ऐसे, ऐसे ही ये यहां पर है, ये प्रविष्टांत है, ये भी उसका धर्म यानी होना चाहिए, वो रस्सी ऐसी होनी चाहिए कि वो प्रविष्टांत होनी चाहिए। तो त्रिविध भवती दर्भमयी भवती प्रविष्टांता कर्तव्य च इति, ये जो प्रविष्टांता है इसमें पाठभेद मिलते हैं। वैसे आनंद आश्रम वाला जो मीमांसा है उसमें प्रतिष्ठानाम लिखा हुआ है, प्रतिष्ठानाम, और मीमांसा कोश में प्रपिष्ठानाम लिखा हुआ है। अभी पता नहीं कैसे चल रहे हैं वहां पर, परांजपे जी ने भी इसी का समर्थन किया था जो युधिष्ठिर जी ने, का प्रविष्टांता ये शब्द ठीक है यहां पर। ये यज्ञोपवीत में भी जो गांठ बांधते हैं ना, वो ब्रह्म ग्रंथि बोलते हैं उसको। यज्ञोपवीत में वैसे तो पूरा होता है, फिर अंत में वो थोड़ा सा निकला हुआ रहता है ना, तो उसमें एक तो पीछे गांठ लगी भी रहती है जहां पूरा घेरा समाप्त होता है, फिर वो थोड़ा सा रेशा रहता है, फिर उसको भी बांध देते हैं, वो बांध देते हैं या अंदर मोड़ करके बांध देते हैं। वो केवल हमारा वो जो पूरा घेरा है, वो घेरा होने के बाद में जो बचा है वो यूं ही नहीं लटकता हुआ रहता है वहां पर, खुल जाता है तो भले ही लटके, उसको ठीक नहीं मानते। जैसे वहां पर भी पलट के वहां पर गांठ बांध करके उसका समापन करते हैं, खुला नहीं छोड़ते, जितना है वो इतना है बस, इधर उधर यूं ही नहीं बिखरा हुआ रहता है। तो इसी के पूंछ नहीं दिखती है, इसका मतलब है उसकी पूंछ नहीं दिखती है, बस वो अंदर ही चला जाता है। ये धर्म हो गए। तो तत्र संदेह कि मेते धर्मा अग्निशोमीय रचनाया सवनीय रचनाया साधारणा उत अग्निशोमीय रचनाया एवैति। तो देखिए इसमें अग्निशोमीय रचना, वहां पर अग्निशोमीय पशु होगा तो रचना रस्सी होगी, और सवनीय रचना दो जगह है, इन दोनों में ये दोनों जगह ही ये धर्म होंगे, अथवा केवल अग्निशोमीय रचना के साथ ही ये धर्म लागू होते हैं। किम प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कह रहा है प्रकरणात अग्निशोमीय रचनाया इति, प्रकरण से तो ये अग्निशोमीय रचना के ही होंगे। इस पर सिद्धांति कहता है 31वां सूत्र, रचना च लिंग दर्शनात्। तो इसमें कहते हैं रचना जो है रस्सी है वो तो खैर समान है ही दोनों में इसलिए, और जो यूप है वो भी समान ही है, इसका लिंग दर्शनात्, इस विषय में लिंग दर्शन होते हैं, इस दृष्टि से यहां पर दोनों जगह लागू होंगे। लिंग दर्शन के लिए इन्होंने अश्विनम ग्रहम गृहत्वा त्रिवृता यूपम परिवीय, इसमें जो त्रिवृत्त शब्द है इससे सवनीय में भी ये रचना देखी जाएगी। त्रिवृत्त जो है ना ये एक धर्म था, अन्य भी आ जाएंगे, तो त्रिवृता यूपम परिवीय, त्रिवृत्त शब्द जो आया है रस्सी के लिए है, तो ऐसी रस्सी जो तीन लड़ों वाली हो, इसलिए यहां पर जोड़ रहे हैं। भाष्य देखिए, उभयो हो साधारणा इति, ये दोनों जगह जुड़ेंगे, कुतः लिंग दर्शनात् लिंगम भवति एवं आह अश्विनम ग्रहम गृहीत्वा त्रिवृता यूपम परिवीय आग्नेयम सवनीयम पशुम उपाकरोति। तो एक तरफ तो ये त्रिवृता यूपम में त्रिवृता लिखा है, और आगे क्या लिखा है, सवनीयम पशुम उपाकरोति, ये सवनीय शब्द भी पढ़ा हुआ है, इसके कारण से ये जोड़ रहा है इसको। तो इति सवनीय परिव्याणे रचनाम दर्शयति, सवनीय परिव्याण में सवनीय पशु के उस समय जो वहां पर यूप पर रचना लपेटी जाएगी उसमें ये त्रिवृत शब्द पढ़ा जा रहा है, यानी ये धर्म वहां पर पढ़ा जा रहा है। सीधे सीधे विधान नहीं है, लेकिन ये धर्म वहां संकेतित हो रहा है कि वहां भी लागू होंगे। तो इति सवनीय परिव्याणे, सवनीय पशु का परिव्याण करने में रचनाम दर्शयती, सा यदि साधारणी, यदि वो साधारण होती सबके लिए, तथा एतद् दर्शनम अवकल्पते, ये जो वचन है त्रिवृता यूपम परिवीय सवनीयम, ये वचन तभी संगत हो सकता था जब ये धर्म साधारण होते, सभी के होते, नहीं तो ये वचन नहीं हो सकता था। तो सा यदि साधारणी तथा एतद् दर्शनम अवकल्पते, ये वाक्य संगत होता है, यदि अग्निशोमीयायाः ततो अप्राकृतात् सवनीय परिव्याणा निवर्तेत, अगर ये केवल अग्निशोमीय के लिए ही होता तो अप्रकृत होने के कारण, अप्रकृत सवनीय परिव्याण से, ये जो सवनीय परिव्याण है इसको ये अप्राकृत कह रहे हैं, यानी प्रकृति नहीं है, विकृति है। तो अप्राकृतात् सवनीय परिव्याणात् निवर्तेत, वहां से ही हट जाता, सवनीय च परिव्याणांतरम अप्राकृतम, सवनीय में परिव्याण के अनंतर ये अप्राकृत होगा, अप्राकृतम कहां, यत्र त्रिवृत्तम दृश्यते, इसमें एक तो अल्पविराम में यहां संगत समझ रहा था, सवनीय च परिव्याणानंतरम अप्राकृतम, यहां पर एक अल्पविराम, और यत्र त्रिवृत्तम दृश्यते, यत्र से मतलब यहां पर तत्र जैसा है, क्योंकि दृष्टि जी ने वहां त्रिवृत्त देखा जाता है, नीचे जो अर्थ लिखा है ना, तो इसका इन्होंने कहा कि सवनीय में जहां अप्राकृत परिव्याणांतर है, यानी अग्निशोमीय में परिव्याण जो कथन किया गया यूप में वो तो प्राकृत हो गया क्योंकि वहीं कथन किया गया है पहली बार, और सवनीय में जो कथन किया गया है वो प्राकृत नहीं है, वो विकृति माना जाएगा, वो अप्राकृत माना जाएगा, तो वहां पर भी त्रिवृत्त धर्म देखा जा रहा है ये कथन करें तो सवनीय च परिव्याणांतरम अप्राकृतम, जो कि अप्राकृत है उस सवनीय में यत्र त्रिवृत्तम दृश्यते, त्रिवृत्त शब्द वहां देखा जा रहा है कथम, कैसे वही वचन है सवई आश्विनम ग्रहम गृहीत्वा, दूसरा वचन है ये सवई आश्विनम ग्रहम गृहीत्वा उपनिष्क्रम्य यूपम परिव्ययति इति, ये सामान्य कथन है कि अश्विन ग्रह को लेकर के उपक्रम करके यूप का परिव्याण करता है, घेरता है, तो तत्र यदि न साधारणी रचना वाससा परिव्याणम प्राप्त होती, दूसरी तरह से लिंग दे रहा है कि अगर वहां पर ये समान रचना नहीं होती, रस्सी नहीं होती, तो वहां पर कपड़े से परिव्याण प्राप्त होता, क्योंकि अगर लपेटने की बात कही जाए तो लपेटना रस्सी से या कपड़े से, स्वभावतः प्रकृतिता क्या प्राप्त होता है, कपड़े से लपेटना, उसको ढकने के लिए है तो कपड़े से लपेटा जाता है, तो चूंकि ये कथन तभी संगत लगेगा जब रसना दोनों जगह प्राप्त होगी तो उसके धर्म भी प्राप्त होंगे, तो वाससा रस परिप्याणम प्राप्त होती, ऐसे में रचना तू दर्शयती, रचनाम तू दर्शयती, रचना को यहां पर दिखाते हैं, जो त्रिव्रता यूपम परिव्यय में त्रिव्रता है ये रचना को दिखाया जा रहा है, तस्मात साधारण ही रचना, इसे सबके लिए समान है, तत्साधारण्याच तद्धर्मा अपि साधारणा, और जब वो रचना सबके लिए है तो उससे संबंधित जो धर्म है वो भी सब में प्राप्त होंगे, तदेतत् लिंगात रचना साधारण्यम, इससे इस लिंग से रचना का साधारण्य प्राप्त होता है, पूर्व पक्षी कह रहा है कोत्र खलु न्याय इति, यहां पर प्रमाण क्या है आपका, किस आधार पर आपने निर्णय किया, तो उच्चते सिद्धांति कह रहे हैं प्रकरणात अग्निशोमस्य शोमीयस्य वाक्यात यूपमात्रस्य इति, तो अग्निशोमीय में जो आप घटा रहे हो वो तो प्रकरण से घटा रहे हो, पूर्व पक्षी ने यह हेतु भी दिया था वहां पर पीछे 1027 में, प्रकरणात अग्निशोमीय रचनाया इति, प्रकरण से उसने माना था, तो सिद्धांति कह रहा है कि वाक्य यहां पर यूप मात्र में प्राप्त होगा, क्योंकि वाक्य में कोई विशेष कथन नहीं किया गया, वो सभी यूपों के लिए प्राप्त कराया गया, इसलिए वाक्य बलवान हो गया, प्रकरण से अग्निशोमीय है लेकिन वाक्य से यूप मात्र कहे, इसलिए वाक्य बलवान होने से इन्होंने कहा रचना त्रिवृत्वादि नाम पशु धर्मताधिकरणम, ये सभी पशुओं के धर्म होगी, कहीं पर भी होगा वहां पर यह प्राप्त होगा, ठीक है, आगे देखिए 11वां अधिकरण, अंशोदाभ्ययोरपि सव साधनादि धर्मवत्वाधिकरणम, तो अंशु और अदाभ्य ये दो ग्रह हैं, अंशु और अदाभ्य ग्रहों के नाम हैं, अन्य जगह पे पढ़े हुए हैं इसलिए यहां पर संदेह है, तो इन ग्रहों में भी साधनादि धर्म होने चाहिए, जैसे पीछे ग्रहों के लिए साधनादि धर्म बताए थे वैसे इनके भी होंगे, भाष्य दूरात यच्छिष्यते ज्योतिष्टोमस्य अथ औपानुवाक्य कांडे अंशु अदाभ्यो, तो ज्योतिष्टोम से दूर जिसका कथन किया गया है, ज्योतिष्टोम के प्रकरण से दूर कहीं शास्त्र में, वो औपानु वाक्य कांड में अंशु और अदाभ्य ग्रह का कथन किया गया, औपानु वाक्य कांड है तो वहां पर, तो इन्होंने कहा है कि जहां जो कर्म में कहा गया मंत्र है वो वाक कहलाता है, और एक एक मंत्र का पाठ करके उसके समीप जो ब्राह्मण का वचन होता उसकी व्याख्या उसको उपानु वाक कहते हैं, और उससे संबंधित जो होगा उसको औपानुवाक्य कहते हैं, तो वहां पर औपानुवाक्य कांड में अंशु और अदाभ्य ग्रहों का वर्णन किया गया है, तत्र संदेह किम ज्योतिष्टोम समामनाता ग्रह धर्म कर्तव्य उतना ही थी, कि ज्योतिष्टोम में जो ग्रह के धर्म पढ़े गए हैं वो अंशु अदाभ्य में होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, किम प्राप्तम, ये जो दूर से कथन किया गया है ये अनाराभ्यतीत है, प्रकरण को लेकर के नहीं है, ये अलग से कहीं पढ़े गए हैं, तो इसलिए प्रकरण में जो है वो वहां जाने चाहिए या नहीं ये प्रसंग है। जैसे पूर्व पक्षी कहता है आरिष्टाचिष्टम असंयुक्तम इतर ही असन्निधानात्, तो आरात मतलब दूर से, यहां पर इसका कथन होने से ये अन्यों के साथ में संयुक्त नहीं होंगे, इतर ही असंयुक्तम असन्निधानात, पास में न पड़ गया होने से, तो न कर्तव्य असन्निधानात, असन्निधान ये हेतु है इसका। यथा जैसे कि पैसा मैत्रावरणम श्रीणाती, दूध से मैत्रावरण सोम को पाक करता है यानी उसमें मिलाता है, मैत्रावरण जो सोम है उसमें दूध को भी मिलाता है, ये उदाहरण दे रहा है पूर्व पक्षी। इति वचनान मैत्रावरण सेव श्रयणम न सर्वेशम, मैत्रावरण का ही श्रयण होता है, ये श्रपण नहीं है श्रयण है, यह ही ठीक है यहां पर, वह है मिश्रण, ये सबका नहीं होगा। एवं इदम अपि धर्म जातम प्रकरणस्थानाम एव न सर्वेशम इति, तो उसी प्रकार से ये जो धर्मों का समूह है ये प्रकरण में पढ़े हुए के लिए होगा, सबके लिए नहीं होगा। अब यद्यपि वहां पर तो एक वचन से साक्षात कथन किया गया था, लेकिन पूर्व पक्षी का कहना है कि प्रकरण में कथन होने से इन्हीं पे लगेगा, सब पे नहीं लाएगा। इस पे सिद्धांती कहता है संयुक्तम वा तदर्थत्वात् शेषस्य तन्निमित्तत्वात्, तो संयुक्तम वा तदर्थत्वात् वो उससे संयुक्त ही हो जाएगा, क्यों होगा, क्योंकि वो तदर्थ है, तदर्थ का मतलब है वो ज्योतिष टोम के लिए ही है। तो शेषस्य, शेषस्य का मतलब है ये जो ग्रह धर्म है वो ग्रह धर्म के तन्निमित्तत्व, ये जो ग्रह के धर्म है ये तन्निमित्तक है यानी ज्योतिष्टोम निमित्तक है, ज्योतिष्टोम को ध्यान में रखते हुए वो पढ़े गए हैं, और ये जो है ग्रह ये चूंकि ज्योतिष्टोम से जुड़े हुए हैं इसलिए वो धर्म भी इन पात्रों में अंशु और अदाप्य में भी प्राप्त हो जाएंगे। भाष्य संयुक्तम वा धर्म एवं जातीय कम स्यात् अप्रकरणस्थम अपि, भिन्न प्रकरण में पढ़ा हुआ होते हुए भी इस प्रकार के धर्म संयुक्त हो जाएंगे। कुतः यथा प्रकरणात् वाक्यम बली है, प्रकरण की अपेक्षा वाक्य बलवान होता है। पूर्व पक्षी कह रहे हैं ननु अन्यत्र क्रियमाणा ज्योतिष्टोमस्य नोपकुर्यो, अन्य जगह कहे हुए हैं पढ़े हुए हैं यद्यपि वाक्य है लेकिन अलग पढ़ा हुआ है, वो ज्योतिष्टोम का उपकार नहीं कर सकते। इस पर सिद्धांत कह रहा है उच्चते उपकरिष्यन्ति, उसका उपकार कर देंगे, क्यों, अंशु अदाभ्ययोस् तदर्थत्वात्, क्योंकि अंशु और अदाभ्य है ये तदर्थ है, तदर्थ का मतलब स्वयं भाष्यकार खोल रहे हैं, तदर्थत्वात् को खोलते हुए आगे लिखा ज्योतिष्टोम, ज्योतिष्टोमार्थत्वात्, यहां पूर्ण विराम लगा लीजिए, ज्योतिष्टोम के लिए होने से, ये अंशु और अदाभ्य भी चूंकि ज्योतिष्टोम के लिए है इसलिए ज्योतिष्टोम में पढ़े गए ये जो धर्म है ग्रहों के ये इन पर भी लागू होंगे। ज्योतिष्टोम अर्थत्वाद के बाद में पूर्ण विराम लगा लीजिए, पूर्ण विराम नहीं तो वैसे चलने दे, ज्योतिष्टोम अर्थत्वाद और फिर शेषो अयम ग्रह धर्म, तत्शेषो अयम ग्रह धर्म, तत्शेष है ज्योतिष्टोम अर्थत्वाद शेषो अयम ग्रह धर्म, ग्रह धर्म के बाद में जो पूर्ण विराम है उसको हटा लीजिए, ये जो ग्रह धर्म है ये उसके शेष माने जाएंगे ज्योतिष्टोम के, ग्रह निमित्तो ज्योतिष्टोमस्य उपकारकः, ये जो ग्रह निमित्तक होता हुआ, ग्रह निमित्तो ये जो ज्योतिष्टोम का उपकार करने वाला है लेकिन ग्रह का निमित्त होता हुआ परंपरा से होगा, ये जो ग्रह के धर्म है ये ज्योतिष्टोम के शेष माने जाएंगे, तो ग्रह निमित्त ज्योतिष्टोम से उपकार का, यावान ग्रहो ज्योतिष्टोम से उपकरोति, जितने भी ग्रह ज्योतिष्टोम का उपकार करते हैं तस्य सर्वस्य भवितुम अर्हति, इन सब के लिए हो सकते हैं ये धर्म, तस्मात अंशोदाभ्ययोरपि ग्रह धर्मा कर्तव्या, अंशु और अदाभ्य ग्रहों में भी ग्रह के धर्म करने चाहिए। और अपनी पुष्टि में सिद्धांति कहता है निर्देशात व्यवतिष्ठेत, और इस निर्देश के कारण ये जो पूर्व पक्षी ने उदाहरण दिया था मैत्रावरणम पैसा श्रीणाति, इसके संदर्भ में सिद्धांति उत्तर दे रहा है, बोले वहां तो हुआ था यहां भी होना चाहिए ऐसा जो पूर्व पक्षी ने कहा था, बोले वहां नहीं होगा, वहां हो जाएगा यहां नहीं होगा, क्यों, यदुक्तम यथा मैत्रावरणम पैसा श्रेणाति थी, ये जो वचन था तदयुक्तम, वो वचन तो ठीक ही था वहां घटेगा, क्यों, श्रेणी वचनात् प्रकरणम बाधित्वा व्यवस्थानम, क्योंकि यहां श्रेण के संबंध में, मिलाने के संबंध में वचन प्राप्त हो रहा है जो कि प्रकरण को बाधित करके व्यवस्था की गई है। चुरलिंग वाक्य प्रकरण, वाक्य की अपेक्षा, वाक्य प्रकरण की अपेक्षा बलवान है। तो यह तो विपरीतम, यहां तो विपरीत कथन है। कैसे है वो विपरीतता बता रहे हैं उसमें और इसमें। तत्र, तत्र का मतलब है मैत्रा वरुणम पैसा श्रीनाति, इस जगह पे सर्वेशु ग्रहेशु प्रकरणम, यहां पर सभी ग्रहों प्रकरण जो है वहां तो सबका कह रहा है, प्रकरण से तो सब ग्रहों का प्राप्त हो रहा है, लेकिन विशिष्टेशु वाक्यम, ये जो वाक्य है इससे विशिष्ट को प्राप्त कराया जा रहा है। ये जो मैत्रा वरुणम पैसा श्रीनाति, ये वाक्य से विशेष को प्राप्त कराया जा रहा है एक को, किसी को, और प्रकरण से तो सबको प्राप्त था ये। और यह तो सर्वेशु वाक्यम, यहां पर वाक्य के द्वारा सबको प्राप्त कराया जा रहा है। विशिष्टेशु प्रकरणम, प्रकरण के अनुसार तो यहां पर विशिष्ट का होता, ये दोनों में भेद है। पूर्व पक्षी ने जो प्रकरण करके बात कही थी उससे विशेष को प्राप्त कराया जा रहा था, और जो वाक्य है वो सामान्य को कह रहा था। तो कहीं भी हो वाक्य प्रकरण की अपेक्षा बलवान होगा, यहां वाक्य चूंकि सबके लिए कह रहा है इसलिए सब पे लागू होगा। वहां पर वाक्य तो विशेष के लिए नहीं, प्रकरण तो वहां पर जो था वो वाक्य तो विशेष के लिए कह रहा था। श्रेणे वचनात् प्रकरण, हाँ प्रकरण से तो सबके लिए प्राप्त था। देखो उल्टा क्या है वहां पर, वहां पर तो सभी में प्रकरण से सब में प्राप्त था, वहां मैत्रा वरुणम पैसा श्रीनाति में सबकी प्राप्ति थी लेकिन वो प्रकरण से, और विशिष्ट यानी मैत्रा वरुण की प्राप्ति थी वो वाक्य से। तो कुल मिलाकर के वाक्य बलवान था इसलिए विशेष में लगा था। यहां पर क्या है, वाक्य से सब में प्राप्त हो रहा है और विशिष्ट का कथन जो आप कर रहे हो पूर्व पक्षी को कह रहे हो वो प्रकरण से कर रहे हो। तो यहां भी वैसे तो प्रकरण और वाक्य में वाक्य ही बलवान हो रहा है दोनों जगह पे, लेकिन चूंकि यहां पर वाक्य ही सबके लिए कह रहा है इसलिए सब पे लागू हो रहा है। वहां पर वाक्य विशेष के लिए कह रहा था इसलिए विशेष पे लागू हो रहा है। केवल आप ये देख करके कि वहां विशेष पे कथन है तो विशेष पे लगेगा, सामान्य पे नहीं लगा। तो यहां पर भी विशेष पे ही लगना चाहिए, सामान्य पे नहीं लगना चाहिए, ये हेतु नहीं बनेगा। ये देखना पड़ेगा किस प्रमाण से वो सिद्धि हो रही है, इस तरह से यहां पर निर्णय किया। तो अश्वादाभ्ययोः अंशोदाभ्ययोः अपि साधनादि धर्मत्वादि करणम्। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं, प्रणवतन। ओ सभी को सादर अभिवादन। ओम शिव।